Rozpuszczalna Natursept Medgardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Dlaczego zdaniem mam ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaje jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mutamira Tizikas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, jest 22.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Władimir Putin świadomie rozpowszechnia kłamstwa historyczne, mówi prezydent Duda w wywiadzie dla izraelskiej telewizji. Za kilka godzin do Davos w Szwajcarii pojedzie prezydent Trump, wygłosi przemówienie otwierające szczyt ekonomiczny. Komisja włoskiego Senatu zagłosowała za odebraniem immunitetu szefowi Ligi Matteo Salviniemu. Najważniejszym miejscem upamiętniania ofiar Holokaustu powinien być teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, mówi prezydent. Andrzej Duda w wywiadzie dla izraelskiej telewizji publicznej mówił o zaplanowanych na 27 stycznia obchodach 75. rocznicy wyzwolenia tego obozu, organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uważam i zawsze uważałem, że te obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu powinny odbywać się właśnie tam. I to jest to najważniejsze miejsce, gdzie ta pamięć ofiar Holokaustu powinna być czczona i powinna być upamiętniana. I dlatego też w tym roku, w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu, te uroczystości międzynarodowe, zresztą też z udziałem pana prezydenta Izraela, prezydenta Rywlina, będą się odbywały na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. W wywiadzie dla izraelskiej telewizji prezydent Duda był pytany o kłamliwe wypowiedzi Władimira Putina o genezie wybuchu II wojny światowej. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie II wojny światowej, tak, no niestety, przykro mi to powiedzieć, ale prezydent Putin świadomie z całą pewnością rozpowszechnia kłamstwa historyczne. I oczywiście no, ma w tym cel, ponieważ chce w ten sposób, próbuje w ten sposób wymazać odpowiedzialność Rosji stalinowskiej za rozpoczęcie II wojny światowej wspólnie z hitlerowskimi Niemcami. Wyobrażam sobie, że się dzisiaj tego wstydzi. W uroczystościach 27 stycznia na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau wezmą udział byli więźniowie oraz delegacje kilkudziesięciu państw. Niemcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. W Davos ostatnie przygotowania do Światowego Forum Ekonomicznego. Za kilka godzin do Szwajcarii uda się prezydent Donald Trump, który wygłosi przemówienie otwierające szczyt. Amerykański przywódca odbędzie też wiele spotkań bilateralnych, w tym z przywódcami Unii Europejskiej, Iraku oraz Pakistanu. Przedstawiciele Białego Domu zapowiadają, że w swoim przemówieniu prezydent USA będzie mówił o sukcesach gospodarczych Stanów Zjednoczonych, nowym układzie handlowym z Meksykiem i Kanadą oraz pierwszym etapie porozumienia handlowego z Chinami. Donald Trump zapowie kontynuację swojej polityki America First. Prezydent jest zainteresowany udziałem w handlu międzynarodowym i w światowej gospodarce pod warunkiem, że przynosi ona korzyści amerykańskim pracownikom oraz interesom Ameryki i naszych sojuszników, stwierdziła doradczyni prezydenta USA Kellyanne Conway. Podczas wizyty w Davos Donaldowi Trumpowi będą towarzyszyć sekretarze skarbu Steven Mnuchin oraz handlu Wilbur Ross. Przed odlotem prezydenta do Szwajcarii Biały Dom poinformował, że w Davos Donald Trump odbędzie 6 spotkań bilateralnych. Na liście rozmówców amerykańskiego przywódcy jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, organizator forum w Davos Klaus Schwab oraz prezydenci Szwajcarii, Pakistanu, Iraku i irackiego Kurdystanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rodzice dwulatka, który zginął po wpadnięciu do odwiertu na południu Hiszpanii, dziś zawarli ugodę z właścicielem nieruchomości, na której doszło do wypadku. Wypłaci on odszkodowanie za zaniedbania, które doprowadziły do śmierci dziecka. Mężczyzna pójdzie na rok do więzienia, także wypłaci rodzicom zmarłego chłopca. Odszkodowanie według mediów ma ono wynieść około 180 tysięcy euro. Właściciel, który nie zabezpieczył dziury po odwiercie, wypłacił już rodzicom dwulatka 25 tysięcy euro. Zobowiązał się też, że publicznie przeprosi ich za zaniedbania, które doprowadziły do wypadku. Komisja włoskiego Senatu głosowała za odebraniem immunitetu parlamentarnego szefowi Ligi, senatorowi Matteo Salviniemu. Prokuratura oskarża go o ubezwłasnowolnienie 130 migrantów na pogładzie statku Gregoretti włoskiej marynarki wojennej, gdy był ministrem spraw wewnętrznych. W lipcu statek Gregoretti przez 4 dni czekał na pozwolenie wejścia do włoskiego portu. Matteo Salvini wydał je dopiero, gdy 4 państwa unijne zgodziły się przyjąć część migrantów. Prokuratura postawiła mu zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. 17 lutego nad wnioskiem o odebranie Salviniemu immunitetu będzie głosował cały Senat. Wszystko wskazuje na to, że Salvini stanie przed sądem, bo tak ma głosować posiadająca większość koalicja rządząca. Jej przedstawiciele nie stawili się dziś na posiedzeniu Komisji do Spraw Immunitetu. Zdaniem włoskich komentatorów lewica obawiała się, że głosując przeciw Matteo Salviniemu może przegrać w niedzielę wybory lokalne w Emilii-Romanii i Kalabrii. Paradoksalnie za postawieniem polityka przed sądem głosowali w komisji senatorowie Ligi na jego własną prośbę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, na północy większe przejaśnienia i tam może spaść deszcz. Rano na południu kraju mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. 3 stopnie w Krakowie i Katowicach, 4 w Warszawie i Poznaniu, 5 w Trójmieście, 6 we Wrocławiu. Nad morzem porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na 7. edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest. 4 sceny. Występy ponad 30 artystów. Zawody friski oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór, Wojciech Mann, witam wszystkich maniaków, ciemniaków i nie tylko, również przygodnych słuchaczy, którzy przy sprzyjających wiatrach zostaną stałymi słuchaczami, przynajmniej taką mam nadzieję. Rozpocznijmy od płyty, która właściwie mogła się nigdy nie znaleźć w tej audycji w wyniku pewnego nieporozumienia. Nie jest to historia wstrząsająca, o której wszyscy muszą wiedzieć, ale opowiem jako anegdotę, ale dopiero po tym utworze. I have had my fun. If I don't get well no more, had my fun. If I don't get well no more, my health is failing me. And now I'm going down slow. If you see my mother, tell her the shape I'm in. If you see my mother, tell her the shape I'm in. Thank you. Jak Państwo niewątpliwie zdążyli się zorientować, było to nagranie live, czyli zarejestrowane na żywo, ale też z pewnością słuchacze wstrzymali oddech, czekając na sensacyjną opowieść o tym, jak to możliwe, że ta płyta mogłaby się nigdy nie znaleźć w tej audycji. No więc wstrząsająca historia jest, proszę Państwa, taka, że ten album firmuje dwóch muzyków. Robin Ford i Jimmy Witherspoon. I ja, będąc redaktorem przykładnym, ustawiam płyty w porządku alfabetycznym, żeby mi się nie pokiełbasiło i żeby nie wstąpił chaos, czyli entropia. No i teraz odłożyłem ją tak na bok, bo musiałem się zastanowić, czy to powinno być pod F, Robin Ford, czy pod W, czyli W, Jimmy Witherspoon. I jak się tak zastanawiałem, to ona przykryła się inną płytą, a potem jeszcze inną płytą. I tak, znaczy nie będę starał się wmówić Państwu i sobie, że leżała tak od 1976 roku, bo wtedy się ten album ukazał, ale chyba niewiele krócej. No i proszę sobie wyobrazić moją radość, kiedy odkryłem ponownie ten album, pomyślałem, no przecież muszę z nim przylecieć do radia, tylko potem będę w domu znowu się zastanawiał, czy pod F, czy pod W. Ale o postępach w moim dochodzeniu do jakiegoś rezultatu postaram się Państwa stopniowo informować. A na razie jeszcze dwa utwory z tego albumu. Aha! Well... I didn't want to do this. I was gonna save this one for the last, but it feels too good to me right now. I'm gonna sing the blues. I'm going down home. Here's a tune that I don't like. I don't dig a damn thing about the lyrics. I don't like the title of the damn tune. I see somebody out there can relate to it. A good friend of mine back there in the back. It's called Past 40 Blues. Here it is. Took all the soul out of that bedroom with that tin roof, man. That was something else. That bell on the corner of the house. She said, get lost with a spoon. She said, I don't need your rolling no more. Yeah. stays ready all the time. Yes, she said, I got a real young man who stays ready, willing, and able all the time. And she said, the way he loves me, about to drive me out of my mind. I said, what will I do without you, baby? I'm like a leaf that's lost in a flood. She said, do like me, fool. Go out and find you. When I knocked on my baby's door, keep your eyes on her. She said, get lost, moon. She said, I can't stand you rolling no more. Now that didn't bother me. That didn't shake me up. Here's what did it when she ran this down to me. She said, Spoon, you run down and pass 40. You like a cake of ice. I need me a young blood to put said, you've been a good man, Spoon. She said, Spoon, you bought me everything I wanted. You gave me everything I asked for. Been good to me. She said, you've been good to me down through the years. She also said, now it takes too long and too much time. You to get in gear. Oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. That was Past 40. We're gonna do a little blues here. I don't know why. I shouldn't. This first song I ever sang in my life, and it was in Calcutta, India. Believe it or not, and I was Merchant Marine. I was over there trying to lose my identity. I was doing tunes like, we three, we were all alone. Until I found myself. And this is a tune I found Spoon with. Little beat that. I think I don't. Well, sometimes I think I will. Yes, and then again I think I won't. Well, we looked at the clock. The clock struck one. I said, come on, baby, and let's have a little fun. And let them roll. Yes, let them roll along. I said, baby, I'm so glad you're mine. Well, we looked at the clock. The clock struck two. I said, ooh-wee, baby, what are you gonna do? She said, let them roll. Clock. The clock struck three. I said, ooh-wee, baby, do you know you're killing me? She said, yeah. Yeah, let them roll along, long time. She says, I'm so glad I'm living. I said, baby, I'm so glad you're mine. Looked at the clock. The clock struck four. I said, don't stop rolling, baby, 'cause Spoon wanna roll a little bit more. Let him roll. Let him roll along, long time. And I'm so glad I'm living. I said, baby, I'm so glad you're mine. you. Thank you. Thank you. Oczywiście, że thank you, bo ładnie grało. Sięgam teraz po kolejny album, który ma właśnie w swojej zawartości coś, co może niektórych zaskoczyć. Ale ja lubię taki suspens budować, takie napięcie i nie wszystko zdradzę od razu. Na razie tylko nadam utwór, który większość miłośników tej muzyki, a szczególnie tych, którzy pamiętają albo studiowali lata 60. XX wieku, większość powinna rozpoznać. Posłuchajmy. Don't bring me down. Oczywiście znany utwór, a wykonanie to grupa The Pretty Things. Taki zespół, który bardzo żywiołowy sposób wykonywał wiele amerykańskich kawałków bluesowych. Robili to gwałtownie, agresywnie. Właściwie można by nawet chwilami słuchając ich powiedzieć, że protopunkowo, mimo że wyprzedzili okres fali punk o dobre dziesięciolecia. No, w każdym razie to był ich taki charakterystyczny rys, to brzmienie surowe, agresywne, gwałtowne i w sumie zostali zapamiętani z tego pierwszego okresu swojej działalności jako zespół, który nagrywał krótkie utwory, głównie właśnie te amerykańskie, a potem otwiera się zupełnie inna historia, bo stopniowo przeistoczyli się w zespół bawiący się w psychodelię, odeszli od rytmem bluesa i bluesa, zaczęli nagrywać albumy koncepcyjne i to wszystko się jakoś tak rozpłynęło. Oczywiście przez fachowców cały czas byli uważani za wartościową i rozwijającą się orkiestrę, chociaż trudno powiedzieć o jednolitym składzie, bo on ulegał wielu zmianom, ale to, co przyniosłem, to jest zapis ich sesji, różnych sesji dla BBC, dla programów BBC. I tu mamy ciekawostkę, ponieważ pokazują się The Pretty Things również jako muzycy, którzy są gotowi wykonać dłuższe wersje utworów, przedłużone, pokazują, że instrumentalnie mieli bardzo ciekawe rozwiązania i są tacy momentami stonsowaci. Tyle, że The Rolling Stones stali się legendą i pomnikiem, a The Pretty Things, no takim, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Nie echem może, ale takim, może bym powiedział, niespełnionym pomysłem albo niespełnioną nadzieją niektórych fanów. Ale to nie znaczy, że tych płyt nie należy słuchać. Wręcz przeciwnie. Zachęcam Państwa. I dlatego teraz przedstawię dość obszerny fragment takiej sesji BBC. Będą to dwa tytuły, pozornie właśnie dwa tytuły. Havana Bound i Love is Good, ale ktoś, kto opisuje płyty, okazał się dość niechlujnym opisywaczem albo niechlujnym słuchaczem, bo w utworze Love is Good, mniej więcej w połowie utworu, pojawia się zapowiedź, że zespół przejdzie do wykonania kompozycji innej, Onion Soup, ale tego nie odnotowano ani na płycie, ani na opisie płyty, ani na znalezionym przeze mnie w internecie opisie. A więc okazuje się, że mądry redaktor sam sobie radzi bez korzystania z podpowiedzi innych. No to już się pochwaliłem, a teraz niech się pochwalą tym, co potrafili, The Pretty Things. And that, of course, was Religion's Dead. And that came from the last Pretty Things album. If you, like me, were thinking it's ages since that came out, you'll be pleased to know there's a new album on the way, which is being recorded in America, in fact, in beautiful downtown Burbank. And I hear that Jimmy Miller will be producing. So that's something to look out for when it comes out later in the year. Meantime, here's another one from Freeway Madness, and this is called Havana Bound. Yeah. Havana Banda, that of course was on Freeway Madness. There's been one change in the lineup of the band since that was recorded. Gordon Edwards is coming on second lead guitar and vocals. And just as a reminder of the rest of the boys in the band, we've got Skip Allen on drums, Stuart Brooks on bass, we've got Pete Tolson lead guitar, John Povey on piano and vocals, and of course, Phil May on lead vocals. Pretty things. Let's go on with a number that Phil wrote with John Povey. This is called Love Is Good. Bye. Well, Love is Good takes us almost to the end of the program. I'd like to thank Glencoe and Pretty Things for the music. The program was produced by Jeff Griffin. Sound balance was by John Etchells. And leaping about this week was John Sparrow. Next week on the program, you can hear Blue and Badfinger, introduced by Mike Harding. But now for the last number from Pretty Things, and this is Onion Soup. Yeah.